że świetny jest ten Yaris i nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 lipca, minęła 8, Michał Matus, kłaniam się, serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Prokuratura zapowiada na dziś kolejne działania w sprawach związanych z politykami suwerennej Polski. 7 osób zginęło w pożarze budynku mieszkalnego w Nicei. Prezydent Stanów Zjednoczonych zakażony koronawirusem, Joe Biden musiał przerwać kampanię wyborczą. Prokuratura będzie kontynuowała śledztwa związane z rozliczeniami polityków poprzedniej władzy, zapowiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Kolejne w sprawach związanych z politykami suwerennej Polski możliwe są dziś. Chodzi o byłych wiceministrów sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i Michała Wosia. Prokuratura Krajowa ma 7 dni na zaskarżenie decyzji sądu aresztowego, która skutkowała uwolnieniem Marcina Romanowskiego. Jak informował prokurator krajowy Dariusz Korneluk, biegli prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości najpierw zapoznają się z pisemnym uzasadnieniem decyzji sądu. W zależności od argumentów zaprezentowanych w tym postanowieniu podejmiemy decyzję co do dalszych kroków. Prokuratura czeka też na postawienie zarzutów Michałowi Wosiowi. Poseł suwerennej Polski po zdjęciu immunitetu nie stawił się na pierwsze wezwanie w sprawie finansowania zakupu systemu inwigilacji Pegasus. Czynność przedstawienia zarzutów i przesłuchania jego w charakterze podejrzanego jest już zaplanowana. W najbliższym czasie, mam nadzieję, zostanie zrealizowana. Prokuratura Krajowa zapowiedziała też wnioski o uchylenie immunitetów kolejnym posłom i senatorom. Michał Fedusio, Polskie Radio. Mariusz Błaszczak naraził Polskę na niebezpieczeństwo, ujawniając część planów obronnych, powiedział w Polskim Radiu szef MSWiA. Chodzi o umieszczenie w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości części dokumentów Sztabu Generalnego z 2011 roku. Wczoraj w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury złożyła Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Tomasz Siemoniak wyjaśnił, że wojsko posługuje się nowymi planami, ale część danych widocznych w dokumentach się nie zmieniła. Gdyby szeregowy coś takiego zrobił i ujawnił plany jego małej jednostki, byłby surowo ukarany. A w przypadku ministra obrony jest to tym większy skandal, bo robił to tylko po to, nie dla jakiegoś dobra publicznego, robił to tylko po to, żeby pomóc własnej partii w wyborach. SKW przeprowadziła kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych w MON po ujawnieniu przez Mariusza Błaszczaka informacji pochodzących z dokumentu dotyczącego planów operacyjnych sił zbrojnych. Co najmniej 7 osób zginęło w nocnym pożarze budynku mieszkalnego w Nicei na południu Francji, poinformowała Straż Pożarna. Przyczyny tragedii nie są na razie znane. Pożar wybuchł na 7 piętrze budynku w robotniczej dzielnicy miasta Le Moulin. 3 osoby trafiły do szpitala. Ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców. Prezydent Stanów Zjednoczonych uległ zakażeniu COVID-19 i odczuwa łagodne objawy choroby, poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Joe Biden był zmuszony do przerwania kampanii wyborczej w Las Vegas i powrotu do domu w Delaware. Prezydent jest zaszczepiony dawką przypominającą. To już jego drugie zakażenie koronawirusem. Po raz pierwszy przebył chorobę 2 lata temu. Pierwsze postępowania wobec osób uczestniczących w incydencie w sobotnią noc we wsi Wyczółki przy granicy z Białorusią wszczęła policja. Osoby te zidentyfikowano na podstawie zeznań żołnierzy i nagrań opublikowanych w internecie. Z komunikatu wydanego przez podlaską policję wynika, że do tej pory wszczęto postępowanie karne w związku ze znieważeniem i naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Policjanci przesłuchali też 2 osoby, które mogły być organizatorami zajścia. 15 osób zostało ukaranych mandatami za zakłócanie porządku publicznego. Wobec części podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy zatrzymując ich paszporty. Mieszkańcy wsi Wyczółki oraz okolicznych miejscowości potępili zachowanie młodych ludzi. Rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz powiedziała Polskiemu Radiu, że był to incydent, bowiem wcześniej nie odnotowano podobnych zdarzeń w rejonie polsko-białoruskiej granicy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Parlament Europejski potępił wizytę premiera Węgier Viktora Orbana w Rosji i Chinach. Zapewnił też Ukrainę o utrzymaniu pomocy wojskowej tak długo, jak będzie to konieczne. Deputowani przyjęli pierwszą rezolucję w tej sprawie na inauguracyjnej sesji plenarnej. naruszenie unijnych traktatów i zasad lojalnej współpracy. Tak europosłowie ocenili wizyty Viktora Orbana i jego rozmowy o pokoju na Ukrainie. W rezolucji napisano wprost, że premier Węgier nie reprezentuje Unii Europejskiej. Zdaniem deputowanych Węgry powinny ponieść konsekwencje takich samowolnych działań szefa rządu. Europosłowie napisali też, że po tzw. misji pokojowej Orbana Rosja przypuściła barbarzyński atak na szpital dziecięcy w Kijowie, co pokazuje, jak nieistotne były jego rzekome wysiłki. W rezolucji jest również apel do władz w Budapeszcie o odblokowanie Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego finansowane jest dozbrajanie Ukrainy. Deputowani wezwali również unijne kraje do zwiększenia wsparcia wojskowego, a Komisję Europejską do zaproponowania długoterminowej pomocy finansowej na odbudowę Ukrainy. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, ze sportem w Trójce Norbert Michalak. Igrzyska olimpijskie w Paryżu coraz bliżej, przed polskimi sportowcami ślubowania. Pierwsze już dziś w Warszawie w Centrum Olimpijskim. Między innymi olimpijską przysięgę złożą lekkoatleci, kajakarze czy zapaśnicy. Będą też tacy, którzy wraz z trenerami i sztabami szkoleniowymi nominacje do olimpijskiej reprezentacji odbiorą w Paryżu. Natalia Kałucka odpadła w ćwierćfinale i zajęła 5. miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas we francuskim Briançon. We francuskich zawodach zabrakło dwóch Polek, które zdobyły kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Paryżu, Aleksandry Mirosław i Aleksandry Kałuckiej. Richard Carapaz z Ekwadoru, najlepszy na 17. etapie kolarskiego wyścigu Tour de France. Carapaz po samotnej ucieczce wyprzedził Brytyjczyka Simona Yatesa, mówi Marek Leśniewski, wicemistrz olimpijski i wicemistrz świata w drużynowej jeździe na czas. Odniósł swoje pierwsze zwycięstwo na Tour de France, czyli jest 110. kolarzem w historii kolarstwa światowego, który wygrał etapy na wszystkich wielkich turach, czyli Giro Italia, Tour de France i Vuelta a España, także wpisał się na stałe ponownie w karty historii światowego kolarstwa. Było widać, on już od paru dni krążył dookoła tego zwycięstwa, fenomenalne zwycięstwo. Na 128. miejscu do mety dojechał polski rodzynek w wielkiej pętli, Polak Michał Kwiatkowski. W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Wyścig potrwa do niedzieli. Spoglądamy na mapy pogodowe, a tam całkiem przyjemna pogoda. Dużo słońca dzisiaj w Polsce i temperatura, która upałem raczej nas nie zabije, od 25 do 29 stopni Celsjusza przeważnie, chociaż na północnym zachodzie nad samym morzem może być około 20 stopni Celsjusza. Może też odrobinę popadać na północy, a na południu w górach mogą pojawić się burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. 8:08. Zapraszamy do Trójki. Kłaniamy się w składzie Anna Regulska, Bartosz Bielecki, Aleksandra Dobieszewska i Michał Matus. Zbieramy dziś złe nawyki z Państwa otoczenia. 22,7 trójek. Zły nawyk moim zdaniem to jest, jak nowy pracownik się zatrudnia i się nie pyta, ile dostanie wypłaty, tylko ile może ukraść. Przyznają się też Państwo do własnych nawyków, z którymi Państwu źle. Mam taki zły nawyk, jak wykonuję jakąś trasę, codziennie jadę do pracy, to codziennie czy co tydzień staram się troszkę szybciej tą trasę pokonać. Mam nadzieję, że Państwo nie macie takich nawyków, no ale niestety ja taki mam i no wiem, że to się też wiąże czasami z łamaniem przepisów. Ale są i sposoby na to, by na złych nawykach się nie koncentrować. Z uśmiechem zawsze, gdzieś na trasie albo dzień dobry. To warto zawsze powiedzieć. Za kilka chwil w Trójce Krzysztof Bosak w politycznej rozmowie, później mniejsza gra, czyli pojedynek słuchaczy na wiedzę, refleks i opanowanie. Proszę się zgłaszać, jeśli mają Państwo chęć na rywalizację o 8.40. 22 i 7 trójek. Jak co dzień o tej porze, w Trójce pora na porcję polityki w rozmowie Renaty Grochal i jej gościa, a ta pora to 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Przekonał pana wczoraj Adam Bodnar i Dariusz Korneluk, że w sprawie Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, prokuratura zrobiła wszystko, co mogła zrobić? Nie przekonał mnie. Moim zdaniem przede wszystkim niepotrzebne było całe to zamieszanie z zatrzymywaniem, jeżeli tuż po głosowaniu znoszącym immunitet poseł sam zgłosił się do prokuratury ze swoim adwokatem i wręcz apelowali, żeby te procedury postawienia zarzutów dopełnić. Wydaje mi się, że prokuratura nie chciała pracować w piątek po to, żeby w poniedziałek te same zadanie wykonało ABW i po to, żebyśmy mieli mocno medialny temat i żeby ludzie w rządzie mogli prężyć mózgu, jak to się rozliczają z pisem sportowcami. No nie, prokuratura tłumaczyła to w ten sposób, że musi poczekać na dokument od marszałka Sejmu no, na formalną informację, że immunitet został uchylony. No dobrze, no to ciągle nie uzasadnia zatrzymania. Można było po prostu wezwać tego posła, który nie unikał przecież kontaktu z prokuraturą i zrobić to po ludzku. I w niczym by to nie oddalało rozliczenia ewentualnych nieprawidłowości. Uważam, że to, czego potrzebujemy, to żeby sąd szybko zajął się tą sprawą i żebyśmy nie... Wydaje mi się, że medialne zatrzymania są obecnie dla opinii publicznej substytutem sprawiedliwości, która powinna być wymierzona w sądzie. Sąd powinien osądzić materiał dowodowy, ten materiał jest znany. To są ustawy, rozporządzenia, regulaminy konkursów, dokumentacja konkursowa oraz materiały z przeszukań, które zostały wykonane u polityków i urzędników, którzy za to odpowiadali, plus nagrania z ich rozmów wykonane przez współpracownika. No ale dzisiaj spór się... I po prostu niech sąd to oceni i miejmy to już z głowy, niech to idzie wtedy do drugiej instancji, bo wiadomo, że jeżeli będzie wyrok skazujący, to poseł Romanowski czy inni oskarżeni będą się odwoływać. A czy tutaj prokuratura się powinna odwoływać od decyzji o odmowie tymczasowego aresztowania Marcina Romanowskiego? Bo ja uważam, że nie. Ja uważam, że ten wniosek w ogóle o aresztowanie jest niezrozumiały. Dlaczego? No bo na czym on się opiera? Na przekonaniu, że poseł będzie mataczył, tak? No ale surowa kara, wysoka, grożąca, no takie są przesłanki. To mnie w ogóle nie przekonuje. Próba karanie mataczenia. Kogoś na zapas, bo może zostać skazany, to jest moim zdaniem w ogóle niesprawiedliwe. Sąd powinien wymierzyć karę i moim zdaniem areszt jest uzasadniony w następujących przypadkach. Kiedy materiał dowodowy nie jest zgromadzony. Tu jest zgromadzony i jest obawa o niszczenie materiału dowodowego. No jak on ma tutaj coś zniszczyć, jak już mieszkania przeszukane, biura przeszukane, dokumenty zatrzymane, nagrania zrobione. Ustawy znane, regulaminy znane, dokumentacja konkursowa znana. Tu nie ma czego niszczyć, tak? Kiedy zagrażałby innym fizycznie, tak? No ale takich informacji w ogóle nie ma. Ze znajomości w Sejmie mogę powiedzieć, że to jest bardzo spokojny człowiek. Być może zrobił złe rzeczy. Ja negatywnie patrzę na całą tą aferę z Funduszem Sprawiedliwości. Uważam, że idealnie by było, gdyby to się nigdy nie wydarzyło. Natomiast to jest spokojny człowiek. No zarzut i jest poważny. Ostatnia sprawa, że mógłby uciec za granicę. Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czy cokolwiek wskazuje, że mógłby uciec za granicę? No też nie. No więc krótko mówiąc, moim zdaniem to jest pokazówka z tym wnioskiem aresztowym. Ja nie dziwię się, że sąd to uchylił. Moim zdaniem, jeżeli się prokurator odwoła, to sąd to uchyli kolejny raz. Jeszcze raz to podkreślę. My nie potrzebujemy substytutu sprawiedliwości w postaci medialnych zatrzymań, aresztów. My potrzebujemy sprawiedliwości, to znaczy, żeby sąd zważył materiał dowodowy i wydał wyrok. Ale wie pan, że orzekanie w sądach się jeszcze przez ostatnie 8 lat wydłużyło, więc no tego wyroku szybko nie doczekamy. Ciekaw jestem obecnego ministra sprawiedliwości, jego pomysłów, jak to zmienić. Bo na razie widzę pogłębiający się chaos i kurs na zaostrzenie, a nie kurs na załagodzenie konfliktu i skupienie się na tym, żeby odgruzować sądy i żeby one zaczęły sądzić w rozsądnym terminie. My nie możemy w takich sprawach czekać 6, czy 8, czy 10, czy 12 lat na sprawiedliwość. Ale czy pan uważa, że tutaj ten immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy obowiązuje tak szeroko, można go rozciągać na działalność cały rok, czy tylko szczery, obowiązuje wtedy, kiedy powiem, jak członek zgromadzenia jedzie na zgromadzenie i w nim uczestniczy? Jestem po raz drugi członkiem delegacji parlamentu do Zgromadzenia Rady Europy i z mediów dowiedziałem się, że w ogóle mamy jakiś immunitet. Po prostu nie mam absolutnie w tej sprawie opinii. Jest to moim zdaniem tak trzecioplanowy z polskiej perspektywy temat z tym immunitetem. Myślę, że ogromna większość polityków, którzy są nawet w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, nie wiedziała, że tam jest immunitet. No, Ryszard Petru nawet postawił dzisiaj taką sugestię w TVN24, że może Marcin Romanowski po to się zapisał do tego zgromadzenia, żeby mieć ten immunitet. Nie sądzę. Myślę, że mówi, że widział go tylko na raz, Chciałbym, żeby nowy rząd opublikował całość wydatków z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, no, tam z Fundacji Orlenowskiej, z innych fundacji, z Fundacji KGHM. Niech pokażą, na co szły pieniądze z różnych właśnie takich paśników. Wiemy na co, paśniki, dobre określenie, ale wiemy na co szły. Chociażby sprawa Funduszu Sprawiedliwości pokazuje, ministerstwo zrobiło taką symulację, gdzie widać, że po kilkanaście milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości szło do okręgów, w których startowali politycy Suwerennej Polski, w tym między innymi Marcin Romanowski. Ja myślę, że ciekawsze rzeczy są w mniej transparentnych paśnikach. Ten był jednak jeszcze na świeczniku, dlatego że wyniki tych rozdań były jawne, a ja zwracam uwagę na instytucje, które działały niejawnie. A czy Konfederacja będzie się domagała odwołania ministra Bodnara? Mówił pan w Polskim Radiu w Jedynce, że poparlibyście taki wniosek o wotum nieufności wobec Bodnara. Nam się styl sprawowania urzędu przez ministra Bodnara zupełnie nie podoba. Uważamy, zresztą jakby jeszcze zanim objął urząd, wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Uważamy, że to jest człowiek o poglądach bardzo silnie lewicowych, co zresztą wielokrotnie akcentował. No a przede wszystkim nie podoba nam się to, że nie działa w zgodzie z ustawami. Sprawa choćby samego sposobu przejmowania prokuratury. To jest nie do zaakceptowania, to wprowadza chaos w wymiarze sprawiedliwości. Uważam też, że całe to podtrzymywanie tej narracji z okresu rządów PiS dzielącej pracowników wymiaru sprawiedliwości ze względu na, mam na myśli sędziów, na termin powołania, na dwie kasty tak zwanych sędziów i neosędziów, to jest nakręcanie sztuczne konfliktu. Gdybym był wrogiem Polski, to taki konflikt bym nakręcał. Natomiast ktoś, kto jest ministrem sprawiedliwości, powinien ten konflikt załagodzić, szukać... A jak by pan rozwiązał problem z tymi sędziami, którzy zostali powołani po 2017 roku przez Krajową Radę Sądownictwa, która według wyroków europejskich trybunałów została powołana w sposób upolityczniony? Pani redaktor, wcześniej KRS też funkcjonował. Zdaje się, że Trybunał Konstytucyjny oceniał nawet, że KRS działał niezgodnie z konstytucją i nikt nie kwestionował wcześniej powołanych sędziów. Jeżeli chcemy iść w takim kierunku, to proszę bardzo, uchylmy powołania wszystkich sędziów z czasów PRL, wszystkich sędziów z czasu, kiedy KRS jeszcze przed rządami PiS-u funkcjonowała w sposób sprzeczny, jak później orzekał Trybunał Konstytucyjny z wymogami konstytucyjnymi. I się okaże, że my sędziów w Polsce nie mamy, tak? Że w ogóle nie ma kto. Tylko skąd weźmiemy nowych sędziów? To nie jest tak, że jest wielka kolejka chętnych prawników, dobrych, wysoko wykwalifikowanych do tego, żeby pracować w sądach. No ale jest jednak problem, bo Trybunały Europejskie mówią, że ci sędziowie zostali powołani, to jest 3000 sędziów, zostali powołani w niewłaściwy sposób. Ich wyroki w wyższych instancjach są uchylane. No, oczywiście każdy prawnik w Europie ma prawo przedstawić swoją opinię, natomiast my po to mamy państwo polskie, żeby kierować się swoimi regułami ustrojowymi. I w mojej ocenie reguły ustrojowe są takie, że jeżeli prezydent kogoś powoła jako sędziego, to ten ktoś jest sędzią i tyle. Czyli ma pan tutaj trend, takie zdanie, jak Andrzej Duda. Jako anarchię, próbę kwestionowania decyzji już podjętych. Mam ten komfort, że jakby nie mam sentymentu do ludzi z żadnej opcji. Wszystkie poprzednie rządy, czy to był rząd Millera, pierwszy rząd Tuska, pierwszy rząd Kaczyńskiego, obecny rząd Tuska, wcześniejszy rząd Kaczyńskiego, czy premier Szydło, ja się z żadnym z tych rządów nie utożsamiałem. A z rządem, w którym był Roman Giertych i pan jako przedstawiciel Ligi Polskich Rodzin, no, pan się utożsamiał, czy nie? To był okres niestabilności politycznej, który trwał półtora roku. No wtedy się utożsamiałem. Z perspektywy czasu patrzę krytycznie. Tylko jaki jest dorobek tamtego rządu w wymiarze sprawiedliwości. Czy myśmy po tamtym okresie półtora roku zostali ze swoimi tak zwanymi ludźmi w wymiarze sprawiedliwości? No nie. Czy wie pan, jest dorobek taki, że była sprawa na przykład Barbary Blidy zakończona tragiczną śmiercią, było ileś aresztów wydobywczych, były afery, które ciągnęły się później latami, była afera gruntowa, która zakończyła się skazaniem za nadużycie uprawnień Wąsika i Kamińskiego. I zawsze byłem po stronie rozliczania winnych, rozliczania wszelkich nieprawidłowości. Moja postawa jest tu zupełnie jasna. Ale chciałam pana zapytać, powiedzieć, to, że uważam, że po prostu nie jest czymś korzystnym dla państwa i dla społeczeństwa pójście głębiej w kierunku tego podziału wzajemnego zwalczania się. To jakby obecny rząd miał przynieść społeczeństwu zmianę, a przyniósł kontynuację. To znaczy PiS fundował nam walkę frakcyjną na szczytach hierarchii wymiaru sprawiedliwości i minister Bodnar nawet nie spróbował przekonać społeczeństwa, że przynosi coś innego. Tylko jest kontynuacja walki. Tylko to, co było w Ministerstwie Sprawiedliwości i w sądach, w tej chwili jest także w prokuraturze. No nie, ta koalicja szła do wyborów z hasłem między innymi rozliczeń, więc te rozliczenia są realizowane. Jak na razie widać, że idzie to jak po grudzie. Praworządności, a okazuje się, że tam, gdzie nie ma ustawy, tam się to sztukuje opinią prawną i taka to jest praworządność. No powiem tak, nie spodziewałem się zbyt wiele, ale i tak jestem zaskoczony, jak słabo to wygląda. I myślę, że nie tylko mi towarzyszy w tej chwili taki nastrój. I uważam też, że główne wyzwanie obecnego okresu rządzenia Polską, to znaczy znalezienie jakiegoś dialogu pomiędzy rządem i prezydentem, zostało oddane walkowerem przez rząd, to wyzwanie, nawet bez próby upozorowania jakiejś dobrej woli i starania o to, żeby ten dialog z prezydentem zbudować. Nie, no była próba budowania dialogu z prezydentem, ale zakończyła się awanturą o ambasadorów. Były złośliwości, od samego początku były jakieś takie ataki, od samego początku było budowanie atmosfery konfliktu, napięcia i nikt nie jest bez winy, bo ze strony ośrodka prezydenckiego też szły ostre teksty przy różnej okazji i nie mówię, że nie, tak? Natomiast pytanie, kto chciał przed społeczeństwem się pokazać, że jest tutaj dobra wola? Otóż niestety nikt. I dlatego uważam, że na surową ocenę zasługuje dotychczasowy dorobek rządu Donalda Tuska, a w tych strategicznych sprawach typu obronność, typu infrastruktura, gospodarka, dominuje brak wizji, opóźnienia, jak z CPK, jak z Atomem i tak dalej. No jest to wszystko takie, nie wiem, jeżeli ktoś nas słucha, kto był wyborcą PSL, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej czy Polskie 2050 i liczył na nową jakość, to moim zdaniem ma prawo czuć się jednak rozczarowany. Czy Prawo i Sprawiedliwość powinno stracić finansowanie z budżetu w związku z tymi różnymi nieprawidłowościami dotyczącymi finansowania kampanii wyborczej? Tylko w sytuacji, jeżeli zostanie udowodnione wprost z bezprawnych pieniędzy finansowanie kampanii wyborczych. Natomiast uważam, że... A było tutaj, pana zdaniem, ja w tej chwili takiej wiedzy nie mam. Ja w tej chwili takiej wiedzy nie mam. Natomiast to, że jakiś poseł zawozi do swojego okręgu wyborczego coś, co wywalczy w rządzie, to jest standard polityki demokratycznej, który był uprawiany przez każdy rząd w tej czy innej formie. Być może PiS rozkręcił to na wyższy poziom, że tak powiem, bezczelności i nie robili to w białych rękawiczkach, a PiS robił to w świetle kamer. Natomiast to nie jest, nie oszukujmy się, jakaś nowa praktyka. W każdym, ja pamiętam, że naprawdę w każdym Sejmie, jak były głosowania budżetowe, to była ogromna sesja głosowania setek poprawek, które przywozili, pani też to musi pamiętać, tak, droga posłowie z okręgu, z prawda? W jakimś okręgu nagle poprawka, żeby była finansowana. PiS zrobił to w formie nie poprawek do budżetu, ale to tutaj tylko było takim zorganizowanym, tak? Zorganizowanym systemem, gdzie ciągle zmieniano ustawy. To ciągle nie są pieniądze, które szły na kampanię wyborczą w sensie ścisłym, czyli na banery, reklamy i tak dalej. Natomiast jeżeli udałoby się kogoś chwycić za rękę, że wziął pieniądze na przykład ze spółek Skarbu Państwa czy agencji rządowej i wydał to na banery, billboardy i tak dalej, o, to już jest zupełnie co innego. Także uważam, czyli pan że... prognozuje, że PKW, Państwowa Komisja Wyborcza, która przedłużyła o 2 tygodnie ten moment ogłoszenia tego, czy sprawozdania finansowe komitetów wyborczych zatwierdza, czy odrzuca, że ona jednak wyda decyzję na korzyść PiS-u? Nic nie prognozuję, dlatego że dla mnie decyzje PKW zawsze były głęboko nielogiczne. Uważam, że mamy prawo wyborcze niejasne. Przypomnijmy, że za wystawienie jednego roll-upu z poprzedniej kampanii wyborczej nam próbowano odebrać subwencję. To jest czysty absurd. To jest czysty absurd. Nikt nawet nie próbował zbadać, czy to była element jakiejś polityki sztabu czy partii. Przecież ktoś mógł coś takiego, zakładając, że w ogóle wiedziałby, że to jest szkodliwe, to mógłby to zrobić złośliwie, prawda? Ja myślę, że nie ma w Polsce partii, w której ktoś nie wykorzystał materiału wyborczego z poprzedniej kampanii w następnej. To jest w ogóle też głęboko nieekologiczne, żeby wszystko drukować na każdą kampanię od nowa. To jest idiotyczne. Natomiast PKW chciała nam za coś takiego odebrać subwencję, więc ja uważam, że to jest jakby te przepisy są głęboko anachroniczne. Natomiast jedną rzecz przy tej okazji trzeba powiedzieć słuchaczom, żeby ale mieli... to już krótko, bo musimy postawić kropkę. To możemy na tym kończyć. To jest ważne. W Polsce mamy dość restrykcyjne przepisy o odbieraniu subwencji. To znaczy, że za nieprawidłowość PKW może odebrać subwencję. Natomiast nie mamy żadnego systemu kontroli rzeczywistego źródła finansowania kampanii wyborczej i jej rzeczywistych kosztów. Nie ma w Polsce instytucji, która przy okazji kampanii zajmuje się sprawdzeniem, kto rzeczywiście przeprowadził kampanię, na jaką skalę i czy za to zapłacił. I to mówię i tutaj wszystko na temat kropkę przejrzystości naszego systemu wyborczego. Radiowej Trójki. Naszym gościem był wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Ale proszę dziękuję z nami bardzo zostać. Przechodzimy do dobrego internetu. Dnia. Tam będziemy w dogrywce rozmawiać między innymi na YouTubie i na stronie internetowej Trójki o tym, dlaczego Konfederacji nie podoba się międzyrządowa umowa o bezpieczeństwie podpisana przez Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego. Zapraszamy do reklamy.

36 minut po godzinie 8, pora w Trójce na poranną zabawę. Mniejsza gra. Są już z nami Szymon i Hubert. Kłaniam się. Szymonie, dzień dobry. Dzień dobry. Hubercie. Dzień dobry. Świetnie, jesteśmy we trzech w tym momencie na antenie Trójki. Przypomnę zasady tej gry, jak przebiega mniejsza gra. Otóż najpierw jest rzut monetą, który zadecyduje o tym, czy Szymon akurat będzie mógł wybrać to, czy on będzie pierwszy odpowiadał na pytanie, czy jednak odpowiadać będzie Hubert. Później pierwsze pytanie powędruje do pierwszego gracza, drugie do drugiego, trzecie do pierwszego, czwarte do drugiego. Jeżeli nie rozstrzygnie ta runda tego, kto zostanie dzisiejszym zwycięzcą mniejszej gry, no to będzie jeszcze runda druga, która polega już tym razem na odpowiedzi na jedno pytanie i na tym, kto pierwszy się zgłosi, ten wówczas będzie udzielał odpowiedzi i wygra. Będzie mógł zdobyć nagrodę, którą jest wyznaczenie ostatniego utworu dzisiejszego porannego. Zapraszamy do Trójki. Szymonie, Hubercie, najpierw rzucę monetą, ale Szymon musi wybrać, czy to będzie orzeł czy reszka. No, orzeł. Orzeł, dobrze. Rzucam monetą. Mamy reszkę, więc Hubert wybierze. Kto pierwszy będzie odpowiadał na pytanie? Wybieram siebie. Znakomicie. Uwaga, uwaga. Najdłuższe molo w Polsce ma ponad 500 metrów długości. W którym mieście się znajduje? W Sopocie. I to jest poprawna odpowiedź. Gratuluję, panie Hubercie. Teraz Szymon i pytanie związane z Trójką. Adres stacjonarny. Trójki to ulica? Myśliwiecka. Jaki numer? No nie wiem, numeru nie znam. Uznajemy tę odpowiedź. Ulica Myśliwiecka, numer 3 przez 5 przez 7. Mamy więc 1 do 1 w tej pierwszej rundzie pytań. Druga runda pytań. Panie Hubercie, pytanie do pana. Kto był pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej Polski? Ignacy Mościcki. To nie jest dobra odpowiedź na to pytanie. Pierwszy był Gabriel Narutowicz. Szybko tym prezydentem niestety przestał być w wyniku zamachu, ale on ma palmę pierwszeństwa. Uwaga, drugie pytanie dla Szymona. Haga jest stolicą administracyjną Holandii, a które z miast jest stolicą konstytucyjną Holandii? No i to nie wiem. Może jakiś strzał? Nie, raczej nie, tak nie trafię. No niestety, takiej odpowiedzi oczywiście uznać nie mogę. Teraz pojawia się pytanie, kto będzie pierwszy, ten zdobędzie laury pierwszeństwa, ale najpierw jeszcze odpowiem na pytanie, które z miast jest stolicą konstytucyjną Holandii. Jest to Amsterdam. A teraz przenieśmy się do tego ostatniego pytania, w którym liczy się refleks obu słuchaczy i ten, kto pierwszy poda poprawną odpowiedź, od razu poda poprawną odpowiedź, ten będzie mógł wyznaczyć ostatni utwór dzisiejszego porannego Zapraszamy do Trójki. Uwaga, uwaga. Jaki tytuł nosi film Pawła Pawlikowskiego, nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny? Cisza. Nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Jeszcze raz. Zimna wojna? Nie, nie jest to zimna wojna. Jeszcze jedna możliwość odpowiedzi. Tak jest. To jest poprawna odpowiedź na to pytanie. Zatem pan Hubert będzie mógł wyznaczyć utwór dzisiejszego Zapraszamy do Trójki. Ostatni utwór dzisiejszego Zapraszamy do Trójki. Którym będzie? To będzie One, U2. Już wkrótce w takim razie. A ja dziękuję za dzisiejszą mniejszą grę panu Szymonowi i panu Hubertowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ciągle nam pod duszak tani, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho, znów rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra lecz zapomniałem, noc zmieniła się. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Za 15 minut będzie godzina 9. Tu trójka. Dziś przez cały poranek zbierałem złe nawyki, którymi dzielili się ze mną państwo pod numerem 227 trójek. Wpadanie na pasy bez zastanowienia. Jeżdżenie przez te pasy, tatuś z dzieckiem, dziecko 3-letnie przed tatusiem na rowerku, tatuś na rowerze z mniejszym dzieckiem i jeszcze komórkę trzyma przy uchu. No nieładnie tak, nieładnie. W Czechach powstaje Narodowy Zbiór Złych Nawyków i dlatego ja dzisiaj zajęłem się zbieraniem tych naszych. Prace nad tym czeskim zaczęły się 3 lata temu. Od tego czasu zgromadzono ponad 30 tysięcy propozycji. Na jakie zachowania i przyzwyczajenia skarżą się Czesi, sprawdził nasz praski korespondent Wojciech Stobba. Zaczęło się od Gregora Mendla, przyrodnika i prekursora genetyki, który w brneńskim ogrodzie klasztornym poświęcał się badaniom nad dziedziczeniem cech grochu. Artystka Katarzyna Sieda. Menuse Katarzyna Sieda, a jestem česká umělkyně. Otrzymała zadanie. Oni mnie pozwali, abych se pokusila przyjść na. Zaproszono mnie do działań, które miały spopularyzować tę postać. Wkrótce okazało się, że prawie nikt jej nie zna. Ludzie odpowiadali, że to piłkarz, hokeista albo aktor z serialu. Wiedziałam już, że potrzebne będzie niestandardowe podejście. Wtedy też dowiedziałam się, że Mendel był nałogowym palaczem i nawet zostało po nim parę przypalonych obrusów. Wpadłam na pomysł stworzenia Narodowego Zbioru Złych Nawyków, który nawiązywałby do motywu dziedziczności. O złych nawykach i przyzwyczajeniach rozmawiamy przecież bardzo często. Zastanawiamy się na przykład, po kim pewne zachowania odziedziczyło nasze dziecko. Chcemy, aby po nas miało to, co najlepsze. Dopatrujemy się genetycznych powiązań we własnych i cudzych złych nawykach. Definicja złych przyzwyczajeń bywa według mojej rozmówczyni sporna. Co do tego, że chodzi o zachowania powtarzalne i uciążliwe, panuje zgoda. Ale bywają sytuacje, gdy ktoś chlubi się, że często sprząta, podczas gdy dla partnerki lub partnera jest to zachowanie nie do zniesienia. Oczywiście poruszamy się na granicy różnych odchyleń, dziwactw, zboczeń zawodowych, ale generalnie w naszym ujęciu złym nawykiem jest cokolwiek, co przeszkadza i się powtarza. Katarzyna Sieda ze swoim zespołem zebrała ponad 30 tysięcy złych nawyków, głównie podczas badań terenowych. Wszystkie trafią do internetowej bazy danych i do leksykonu, który będzie swego rodzaju portretem Czechów stworzonym przez nich samych. No, ich mamy strasznie mocno, także nie wiem, którym zacząć. Tych narodowych złych nawyków i zachowań mamy bardzo dużo, nawet nie wiem, od czego zacząć. W odpowiedziach respondentów często pojawia się alkohol. Wszystkie narody spierają się o to, kto pije mniej, a tylko Czesi i Słowacy, kto pije więcej. Typowy Czech do centrum miasta ubiera się jak na 8-tysięcznik, a w góry idzie ubrany jak do miasta. Czech spotykający drugiego Czecha za granicą zwykle nie przyznaje się do niego. Czech myśli, że obcokrajowiec zrozumie język czeski, gdy będzie się mówiło wystarczająco głośno. Mamy też informacje od przedstawicieli różnych profesji. Na przykład według sprzedawców typowy Czech, zanim dotrze w sklepie do kasy, zdąży zjeść przynajmniej jeden produkt z koszyka. Ale Narodowy Zbiór Złych Nawyków to też indywidualne przypadki. Ale mam ulubioną skupinę złowików. Moją ulubioną kategorię stanowią te zachowania, które powstają w reakcji na jakąś sytuację z otoczenia. Na przykład przed jedną ze szkół jest ruchliwa droga, której uczniowie nie znoszą. Umówili się więc, że będą dyżurować po kilka godzin i wciskać przycisk. ucisk na przejściu dla pieszych, tak aby kierowcy nie mogli przejechać. Trafiliśmy też na pana, który kradnie znaki drogowe. Ma ich mnóstwo. Swojej żonie powiedział, że pod choinkę chciałby dostać tablicę wjazdową do Pragi. Jak widać, narzekanie na siebie samych nie jest naszą polską wyjątkową cechą i w Czechach też się zdarza. Chociaż zdania są podzielone. Moglibyśmy zaczerpnąć troszeczkę takiej życzliwości też od naszych sąsiadów w Czechach, którzy bez względu na wiek, na zasadzie kto pierwszy powie sobie dzień dobry, i bardzo często spotyka się, że osoby na ulicy, na klatce schodowej, przed sklepem, pierwsze mówią sobie dzień dobry. Zjawiskiem takim bardzo częstym jest to, że ludzie starsi na widok młodszych ludzi, dzieci, mówią pierwsi dzień dobry, dobry ten, tak ahoj. Jeśli państwo mają jakieś złe nawyki, którymi chcieliby się podzielić z nami, to proszę je jeszcze do naszego leksykonu dopisać. 22 i 7 trójek. Ostatnia szansa na złe nawyki, które można do tego leksykonu polskiego dołączyć. A teraz w trójce próba walki z czeskimi złymi nawykami Artura Rojka, który będzie leczył chore sąsiadów sny. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Biorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowym był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Do godziny 9 zostało 7 minut. To już koniec dzisiejszego porannego Zapraszamy do Trójki. Dziękuję pięknie za wspólny udział, za kompletowanie tego zestawu polskich przywar i złych nawyków i za udział w mniejszej grze. I teraz finał taki tej mniejszej gry, czyli utwór One grupy U2, wybrany przez pana Huberta, zwycięzcę dzisiejszej mniejszej gry. Kolejna będzie w najbliższy poniedziałek. Anna Regulska, Bartosz Bielecki, Aleksandra Dobieszewska, Michał Matus. Kłaniamy się. What do you feel?